Wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolę jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Teraz w MediaMarkt. 49-calowy telewizor Smart TV 4K Ultra HD marki Samsung z technologią HDR w klasie energetycznej A już za 2999 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Siedemnasta minęła, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 20 dzień stycznia jest piątek. Serwis przed nami. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Mróz. Było wspólne zdjęcie, była też herbata. Ustępująca para prezydencka przyjęła w Białym Domu nowego prezydenta i jego żonę. Za kwadrans ceremonia zaprzysiężenia. Marszałek Sejmu domaga się od posłów PO i Nowoczesnej wyjaśnień w sprawie niedawnego protestu. Według Platformy zawinił marszałek. Jest i będzie bardzo ślisko za chwilę. Najnowsze informacje na ten temat. Ale najpierw Waszyngton, bo tylko kwadrans pozostał do ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Równocześnie przysięgę na wierność konstytucji złoży wiceprezydent Mike Pence. Miło Was widzieć. Gratulacje. Tak mówił, witając Donalda Trumpa, jego żonę Melanie w Białym Domu, ustępujący prezydent Barack Obama, któremu towarzyszyła małżonka Michelle. Później wypili razem herbatę w błękitnym pokoju. Na miejscu jest Marek Wołkuski. Zgodnie z tradycją odchodzący prezydent przekazał Donaldowi Trumpowi krótką notatkę z życzeniami i radami. Następnie wspólnie udali się na Kapitol, gdzie przybyła już większość gości ceremonii zaprzysiężenia. Poza prezydentem Obamą są wśród nich m.in. byli prezydenci Bill Clinton i George Bush. Jest także rywalka Donalda Trumpa Hillary Clinton, której dwukrotnie nie udało się zostać prezydentem. Najważniejszym punktem uroczystości będzie złożenie przysięgi przez Donalda Trumpa i przemówienie inauguracyjne do Amerykanów. Nowy prezydent przedstawi w nim swoją wizję kraju i zamierzenia na najbliższe lata. Po pełnej patriotycznych elementów ceremonii prezydent Obama odleci helikopterem, a Donald Trump spotka się na lunchu z członkami kongresu. Potem wraz z żoną uda się limuzyną aleją Pensylwanii do Białego Domu. Tą samą trasą przejdzie później uroczysta parada. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. A Sojusz Północnoatlantycki czeka na potwierdzenie przez nowego prezydenta USA amerykańskich zobowiązań w ramach NATO. Niektóre jego krytyczne wypowiedzi pod adresem sojuszu wywołały zaniepokojenie w kwaterze głównej. Nastroje starał się tonować szef sojuszu Jens Stoltenberg. O szczegółach Beata Płomecka. Sekretarz generalny NATO podkreślał, że sojusz zmienia się i dostosowuje do nowej sytuacji, niejako odpowiadając na krytykę Donalda Trumpa, że sojusz jest przestarzały w walce z terroryzmem. Jens Stoltenberg mówił też o konieczności podtrzymywania więzi transatlantyckich. Jestem absolutnie pewien, że także nowa administracja amerykańska zaangażuje się w silne partnerstwo transatlantyckie w NATO. Stany Zjednoczone oczekują też, że europejscy sojusznicy będą wydawać więcej na obronność i dobra wiadomość jest taka, że w Europie zaczęto to robić. Wydatki na armię zaczęły rosnąć. O oczekiwaniach związanych z prezydenturą Donalda Trumpa rozmawiali też uczestnicy Komitetu Wojskowego NATO. Wyrażali nadzieję, że zobowiązania dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu zostaną podtrzymane przez nową amerykańską administrację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef klubu parlamentarnego PO odpowiada na list marszałka Sejmu. Chodzi o okoliczności protestu na sali plenarnej. Marszałek chce pisemnych wyjaśnień od 16 posłów Nowoczesnej i 29 posłów Platformy. Sławomir Neumann zarzuca marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu, że to przyjęty przez niego tryb pracy 16 grudnia naruszył zasady demokratycznego państwa prawa. Kryzys parlamentarny był spowodowany decyzjami marszałka, które zdaniem posła PO naruszyły przepisy konstytucji i regulaminu Sejmu. Były minister obrony, a teraz poseł Tomasz Siemoniak wyjaśnia, że posłowie Platformy odpowiadają jako klub, bo razem byli na mównicy i razem zakończyli protest. To nie jest tak, że marszałek Kuchciński może wybierać, wskazywać palcem. Jesteśmy tutaj solidarni i będzie jedna taka sama odpowiedź na to absurdalne pismo marszałka Kuchcińskiego. Dyrektor Biura Prasowego Sejmu Andrzej Grzegorzuka tłumaczy, że marszałek chce poznać motywację i bezpośrednie powody decyzji posłów o blokowaniu mównicy i fotela marszałkowskiego. Jednocześnie zapewnia. Kancelaria Sejmu, marszałek Sejmu dążą raczej do wyjaśnienia sprawy, a nie do jakiegoś rewanżystowskiego karania kogokolwiek. Andrzej Grzegorzuka informuje też, że posłowie mają czas na odpowiedź do następnego posiedzenia Sejmu, czyli do 8 lutego. Posłowie Nowoczesnej na razie nie odpowiedzieli na pismo marszałka. Dzisiaj policja notowała więcej kolizji niż zwykle, a pogotowie wyjeżdżało częściej do wypadków. Wszystko przez marznący deszcz, który tworzy na chodnikach i jezdniach warstwę lodu. Synoptycy zapowiadają, że ani w nocy, ani jutro niestety nie będzie lepiej. Natalia Żyto. Najgorzej było rano, bo zarządcy terenów, szczególnie na osiedlowych drogach, nie zdążyli posypać ich piaskiem czy solą. No jest naprawdę bardzo ciężko. Mąż wyszedł rano do lekarza i złamał nogę. Elżbieta Weintier z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie mówi, że karetki były wzywane do różnych urazów. Wszystkiego, czyli kończyn górnych, dolnych i głowy. Przede wszystkim potłuczenia, no pewnie jakieś tam złamania również będą. Śliskie drogi mają swoje odzwierciedlenie w policyjnych statystykach. Było więcej kolizji, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji i apeluje. Jeździć dużo wolniej, tak żeby mieć zapewnione panowanie nad swoim pojazdem. Podobna sytuacja może być jutro, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Nie przyniesie nam jakichś istotnych zmian w pogodzie, nadal w centralnej części kraju będzie występować marznąca mrzawka lub słaby deszcz powodujący gołoleć. Opady marznącego deszczu ustaną w niedzielę. Pojawi się także więcej słońca. Natalia Żyto, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na informacje sportowe zaprasza Monika Sułkowska. Przed nami kolejny weekend pod znakiem skoków narciarskich. Tydzień temu cieszyliśmy się triumfami Kamila Stocha w Wiśle. Teraz czas na kolejne konkursy Pucharu Świata w Polsce, tym razem w Zakopanem. Trwają treningi na Wielkiej Krokwie. O 18:00 mają rozpocząć się kwalifikacje, a na miejscu jest Kuba Niziński. Kuba, ilu Polaków zobaczymy dziś na starcie? Dobry wieczór, dzień dobry. Już spoglądając na te trybuny, mimo że dzisiaj dopiero kwalifikacje, mamy wielkie i to bardzo wielkie wrażenie, że będzie tutaj dzisiaj biało-czerwono i rozpoczynamy już rywalizację w tym konkursie Pucharu Świata. Biało-czerwoni oczywiście z Kamilem Stochem, Maciejem Kotem, Piotrem Żyłą na czele, ale także będzie Jan Ziobro, będzie także Stefan Hula z biało-czerwonych. No i my naturalnie czekamy na tych najlepszych, a jeżeli chodzi o tę serię treningową, no to ciekawie zaprezentował się Peter Prewc, 130,5 metra Słoweńca, Kamil Stoch 126 metrów, Maciej Kot 125, ale to jest dopiero początek. O 18:00 kwalifikacje biało-czerwono na trybunach. 10 tysięcy fanów skoków narciarskich już dzisiaj będzie tutaj na Wielkiej Krokwi, a właściwie pod nią dopingować polskich skoczków. Gorący weekend przed nami w Zakopanem. Jutro konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Do zimy jeszcze wrócimy, ale teraz na chwilę przeniesiemy się do gorącego Melbourne. Po wczorajszej szokującej porażce Nowaka Dziokowicza, dziś w Australian Open bez takich sensacji. Do 1/8 finału awansowali m.in. Andy Murray, Roger Federer, Stan Wawrinka, Kei Nishikori i Joe Wilfried Tsonga. W turnieju pani natomiast wygrywały m.in. Angelique Kerber, Garbine Muguruza, Swietłana Kuzniecowa i Venus Williams. Jutro grają m.in. polscy debliści oraz Serena Williams. Rosjanin Anton Shipulin wygrał w Anterselwie bieg indywidualny na 20 kilometrów biatlonowego Pucharu Świata. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Francuz Martin Fourcade, któremu w kolejnym zwycięstwie w sezonie przeszkodziły przede wszystkim dwa spudłowane strzały. Trzeci był Ukrainiec Serhii Semenow. Austriak Matthias Mayer wygrał natomiast w Kitzbühel supergiganta alpejskiego Pucharu Świata. Lider Pucharu Świata i obrońca kryształowej kuli Austriak Marcel Hirscher miał 24 czas. Polacy nie startowali. W Monte Carlo w cieniu wczorajszej tragedii na pierwszym odcinku specjalnym, kiedy podczas wypadku Haydena Badona zginął kibic. Dalej toczy się rywalizacja w rajdzie WRC. Po 8 odcinkach specjalnych prowadzi Thierry Neuville, drugi jest Sebastien Ogier, a trzeci Ott Tanak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Bellora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz za 2 litry płynu do płukania Kokolino zapłacisz 8,88. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre.

to był Bryan Adams. 14 minut po godzinie 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Nie jest, proszę Państwa, tajemnicą, że ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC drastycznie wzrosły. Zdaniem kierowców nawet o 50%. Ubezpieczyciele rekompensują sobie wieloletnie straty wynikające z zaniżanych stawek. Na osłodę proponują niespotykane rozwiązanie, mianowicie niższe stawki za OC dla tych, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami. Chcemy uzyskać dostęp do bazy CEPIK, gdzie są zapisane mandaty, także punkty karne, mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. To, że ubezpieczenia OC drożeją, tego nie powinny brać na barki osoby jeżdżące bezpiecznie, to powinni brać na barki przede wszystkim piraci drogowi. Dlatego dostęp do danych na temat mandatów i dostęp do danych na temat punktów karnych umożliwi ubezpieczycielowi lepsze szacowanie stawki, w zależności od tego, czy ktoś jest piratem drogowym, czy jeździ bezpiecznie. Co pan na to? Myślę, że to jest fajny pomysł. To jest rozsądna propozycja. Rzeczywiście za prawidłową jazdę powinien być jakiś bonus. Sytuacja jest w Polsce taka, że są miejscowości małe, gdzie nie dojeżdża żaden publiczny środek transportu. Poseł PiS Adam Abramowicz, szef parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. No i teraz taki mieszkający tam człowiek musi używać samochodu w momencie tak drastycznych podwyżek i jeszcze zapowiadanych dalszych, no będzie taki proces, że Polacy przestaną się ubezpieczać. I w tym momencie zacznie się dramat. Miał pan okazję ostatnio za OC płacić? No było 40% drożej. Zabolało? Nikt nie lubi płacić więcej. Dziwiło mnie od dawna, że ubezpieczyciele, szacując ryzyko, jakie powoduje dany kierowca, biorą pod uwagę wszystko. Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Jego wiek, już nawet kolor samochodu i nie wiem dlaczego pojemność auta, ale nie brali nigdy pod uwagę tego, jak ten człowiek jeździ, co jest odnotowane w jakimś urzędowym systemie, bo punkty karne notowane przez policję to jest dowód na to, jak ktoś się zachowuje na drodze. Jak państwa zespół podszedł do tego typu pomysłu? Jeżeli to rzeczywiście tak ma być, no tak twierdzi część ekspertów, jeszcze będziemy na ten temat dyskutowali, no to może warto dać tym ubezpieczycielom dostęp. I teraz w jaki sposób? My jeszcze nie wiemy. Będziemy się przyglądali, jak to jest robione w innych krajach. Taki sposób szacowania składki za ubezpieczenie OC ma jeszcze jedną zaletę. Takie rozwiązanie po prostu działa prewencyjnie. Często generalnie jakieś wykroczenia zdarzają się też przypadkowo, więc raczej nie byłbym za tego rodzaju rozwiązaniem. Sam ostatnio jechałem, tak naprawdę wrzuciłem okiem na znak 70, zanim była 50 i generalnie dostałem zdjęcie, bo nie zauważyłem tej 50, także czasem te wykroczenia są tak naprawdę popełniane przypadkowo. Punkty karne i branie mandatów pod uwagę to jest tylko jeden ze sposobów. Tak, mamy taki drugi trend, no już bardzo znany też na zachodzie i dopiero raczkujący u nas. Były takie wcześniej nieudane dosyć próby, to jest monitorowanie jazdy kierowców na ich własne życzenie. Oczywiście można wykupić takie ubezpieczenie, w którym pozwala się samemu, żeby zakład ubezpieczeń widział, jak jeździmy, czy to przez aplikację, czy przez tak zwane black boxy. Czarne skrzynki. Czarne skrzynki, takie, które można sobie zamontować przez zakład ubezpieczeń. W Polsce jeszcze takie czarne skrzynki nie są oferowane. Dopiero pierwsza jaskółka to będzie jedna oferta, ale aplikacji komórkowej, sprzężonej z nawigacją, przez którą jeden zakład ubezpieczeń będzie chciał oferować zniżki za bezpieczną jazdę. I jest już zapowiedź drugiej firmy związanej z pewnym gigantem aplikacji, która też chce zaproponować taki produkt ubezpieczeniowy, że będą mogli liczyć na zniżki ci, którzy jeżdżą bezpiecznie. Czy pan by się zgodził, żeby mieć takie urządzenie u siebie w samochodzie w zamian za niższą stawkę OC? Czemu nie? Oczywiście pod warunkiem, jakie dane byłyby wykorzystywane. Czy ja bym się zgodził? Tak naprawdę nie miałbym nic przeciwko temu. To na zachodzie już działa, działa też doskonale w Stanach. Tam kierowca, który miał już mandat, prędkość, jeden, no to wtedy ma problem, bo ma podwyżkę i musi ubezpieczyciel zapłacić więcej. Ale jeśli złapie takie dwa mandaty albo trzy, to już ma duży problem, żeby w ogóle znaleźć ubezpieczyciela, który mu ubezpieczy samochód i wtedy trafia do takich ubezpieczycieli, którzy owszem zrobią to, ale to już są naprawdę wysokie stawki i tam trzeba się liczyć z tym, że kwota ubezpieczenia to jest nawet 100% większa dla takich ludzi. Na razie nie wiadomo, jakie wykroczenia byłyby brane pod uwagę. Nie wiadomo też, w jakiej formie, na jakich zasadach firmy ubezpieczeniowe miałyby mieć dostęp do tych, bądź co bądź, wrażliwych danych. Temat zgłębiał Kuba Witkowski. 18 minut po 17. Proszę zwrócić uwagę na sprawność śpiewającego Capon Bros. Sounding like a baby made me feel so down. Everybody know about your pleasing down. Have you heard the news, baby? People say I'm gonna be your clown. While I look in the eyes, you Turning us with living make me feel so blue. Everybody told me, Tony, she's untrue. Have you heard the music, baby? People say I'm gonna be a fool. Well, if you go down the street, I know she gave me so sweet for a jean. Maybe two. Something makes me, baby, makes me feel so down. Everybody told me, Tony, she's in town. Have you heard the music, baby? People say I'm gonna be a clown. While I look in her eyes, she looks for other guys. For every dollar, she can kiss your mouth. Oh, maybe down. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czasem przed wyjściem do studia pani profesor dodaje sobie animuszu, mówiąc na przykład, no to jadziem. Jak to było? Z tym dziadziem. To nie dodajemy ani muszu, tylko tak rozpędzamy się. Rozumiem, tak po warszawsku. Na przywitanie. Jadziem z tym dziadziem. Tak. Pan Paweł ma problem z pewną nazwą. Tak, z nazwą, przepraszam bardzo Państwa, bardzo jeżeli proszę. Są Państwo urazimy. Bardzo wrażliwi, ale tu nie chodzi o brzydkie słowo, tylko o słowo, które brzmi jak słowo dosyć nieprzyzwoite, a mianowicie o nazwę miejscową burdele. Tak. A mianowicie w Zawoi jedno z osiedli wieś nazywa się taka. Tak. A oprócz tego są jeszcze inne miejscowości o tej nazwie, są burdelówki też. Mhm. I wszystko to jest w województwie małopolskim. Przypadek? Nie, właśnie nie. Okazuje się, że właśnie w Małopolsce to słowo, które nas tutaj interesuje, oznaczało nie to, co wszyscy mamy na myśli, tylko stary budynek. Szczególnie taki budynek, który się wali, który się jest zaniedbany, który może się zawalić. I kiedyś w ten sposób nazywało się jedno z zakopiańskich osiedli. I to z tym się wiąże taka zabawna historia, mianowicie jakiś pisarz pojechał do Zakopanego, zobaczył właśnie, że jedna część tego miasta to burdel, znaczy nazywa się burdel, no, że rozumiał, znał tylko jedno znaczenie tego słowa, no to uznał, że to jest dzielnica bardzo odważna obyczajowo i że góralki masowo, no że tak powiem, tak. pracują w I takim przybytku. I to przeważyło o decyzji, gdzie zamieszkać zapewne. No nie wiem. A skąd ta rozbieżność znaczeń? Te słowa mają różne pochodzenie, to znaczy ten wyraz, który wszyscy znamy, wywodzi się z języka francuskiego, w którym oznacza to, co oznacza też w języku polskim, a też po francusku w przenośnym sensie bałagan, tak jak i u nas. Natomiast ten burdel gwarowy, który jest, dał początek nazwom tych miejscowości, oznacza, tak jak już powiedziałam, budynek taki, który się może zawalić. I on przyszedł do nas najprawdopodobniej z języka rumuńskiego. Bardzo dawno, to było na samym początku rozwoju polszczyzny, więc jeszcze pewnie wtedy, kiedy nikt nie znał tych przybytków, o których tutaj mówimy. I przodek tego słowa w tym języku w rumuńskim albo w jakimś innym języku romańskim oznaczał po prostu dom. Potem to się stał dom taki stary, spróchniały. Pan Marek Leśniak skarży się na koleżankę. Tak. Ponieważ szanowna koleżanka użyła formy, że coś jest słońskie. Czyli od słonia, tak? Od słonia, no, tak. No i zastanawia się właśnie słuchacz, czy jak mamy koń koński, to czy możemy powiedzieć słoń słoński, czy tylko słoniowy. Możemy? No. Nie bardzo. Jak pan powie, to znaczy, że no możemy. No tak, to znaczy, że możemy. Tak, ale mówimy tylko słoniowy. Albo słoniowaty może być. Słoniowaty też. To jest podobny do słonia, taki aty, gruszkowaty, słoniowaty i tak dalej. Dawniej mówiono też słoni, tak jak na przykład psi, pies psi, to był słoń słoni. I taki cytat znalazłam. Z pyska słoniego wychodzą dwa kły wielkie. Mm-hmm. W języku polskim możemy na różne sposoby tworzyć przymiotniki, a więc mamy ski, tak jak koński, czy napoleoński, mamy owy, tak jak słoniowy, czy domowy, mamy i owczy, czy psi, mamy ny, tak jak polny. I to, kiedy jakiego przyrostka użyjemy, czy jaki przyrostek dodamy, to jest bardzo często kwestia przypadku. Zresztą czasami od jednego rzeczownika mamy dwa przymiotniki, to ma różnicować znaczenie. Na przykład góra, mamy górski, tam pasmo górskie, ale górna półka, prawda? Tak, przy okazji pani Marta z Poznania pyta o pochodzenie. Pani Maria z Poznania pyta o pochodzenie nazwy słoń. Tak, a jeszcze przy okazji pan Jan pyta, czy to prawda, że wielbłąd to, jak się często uważa, wielki błąd natury. Mm-hmm. I ja nieprzypadkowo łączę te dwie nazwy, to znaczy te dwa pytania o słonia i o wielbłąda, bo nazwy tych zwierząt, czyli słonia i wielbłąda, wbrew pozorom mają bardzo ze sobą wiele wspólnego, a mianowicie słoń został pomylony przez naszych przodków z wielbłądem. Jak to pomylony? No właśnie. Przecież koń jaki jest, każdy widzi. I wielbłąd też. Więc jak można pomylić słonia z wielbłądem? No, każdy widzi nie za bardzo. W tych czasach, kiedy te słowa powstawały, te zwierzęta to tak jeszcze nie chodziły po ulicach u nas, prawda? Nie żyły w lasach. A przynajmniej rzadko. I nie bardzo było wiadomo, jak to nazwać. Jakiś prasłowianin mógł spotkać wielbłąda albo słonia. I teraz na przykład słowo wielbłąd wywodzi się z języka gockiego. To język gocki to był taki język germański, który już dzisiaj jest nieużywany. I teraz gockie słowo ulbandus oznaczało słonia, czyli goci mieli nazwę ulbandus na to zwierzę z trąbą, prawda? Tak. I to gockie słowo, ten gocki ulbandus w różnych językach dał różne nazwy. W łacinie ten gocki słoń został słoniem, czyli ten ulbandus się przekształcił w elefantusa, prawda? Czyli ulbandus gockie, elefantus łacińskie. Ale na przykład w językach słowiańskich ten gocki słoń, czyli ten ulbandus dał wielbłąda. Tam mamy podobne też, prawda? Ulbandus, wilbląd, czy obecne wielbłąd. Na wskutek pomyłki, jak rozumiem, tak? No, może jeszcze tylko powiem, że jeszcze stało się tak, że z kolei lew stał się słoniem. Czyli trzy zwierzęta zostały, czy troje zwierząt pomieszanych. Pani profesor, ja wiem, że ja rzadko uważam, ale ja nie ogarniam. To jak to się stało, że słoń stał się wielbłądem? No tak to się stało, panie redaktorze, tak, że tak jak już mówiłam, nie chodziły te zwierzęta, ani lwy, wiem, ani tak, wielbłądy, ani słonie sobie po lasach polskich, po puszczach, co najwyżej żubry jakieś. I w związku z tym ci ludzie nie widzieli tych zwierząt. No ale rysunki mieli. A tam mieli rysunki. W prasłowiańszczyźnie takich dużo rysunków wtedy nie było. No, palcem na piasku ktoś narysował. No właśnie, narysował jakieś wielkie zwierzę, dziwne, egzotyczne. I teraz powiedział na przykład ulbandus, wilbląd. I to jeden miał na myśli to zwierzę z trąbą, a ten, kto to, że tak powiem, odbierał, czy kto słuchał tego tekstu, rozumiem, czyli tę formę zadziałał dźwiękową... Zadziałał głuchy telefon. I tak samo było... Za 16 razem tam ktoś powtórzył Matuli, Matula nie dosłyszała, rycerzowi jeszcze przekręciła i tak zostało. I tak zostało. No, i tak samo stało się z lwem i ze słoniem, bo znowu nazwa słoń w językach słowiańskich wywodzi się ze słowa, które oznaczało w języku tureckim i też tatarskim lwa. Tutaj turecki arslan, tatarski aslan, lew. Czyli znowu Turcy mieli słowo na lwa, to był arslan. To był to zwierzę z grzywą, które ryczy. Ktoś przyjechał, mówi, widziałem takie zwierzę, to było, się nazywa arslan, tam potem słoń, prawda? I ludziom, potem ktoś inny zobaczył to zwierzę z tą trąbą, pomyślał, a to właśnie ten arslan, czyli słoń, o którym mówił tamten, który gdzieś tam daleko był. Ciekawe, i tak się pomyliło wszystko. Ciekawe, czy takie pomyłki wystąpiły również w naszej historii w przypadku owoców, bo też w Polsce przecież nie występowały. No ale o tym może kiedy indziej. Może kiedy indziej. Dziękuję Katarzyna bardzo. Katarzyna Kłusińska. Darling, do you know this guy performs a show? Even- Emerald Emerald, a tymczasem w Trójce 17.30. Skrót wiadomości przed nami. Radosław Mróz. Jesteśmy w Waszyngtonie. Ceremonia zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych ma lekkie opóźnienie. Ustępujący prezydent Barack Obama i jeszcze przez kilka minut prezydent-elekt są już na Kapitolu. Donald Trump złoży przysięgę lada moment. Według szacunków uroczystości w Waszyngtonie obserwuje około 900 tysięcy ludzi. Włoscy ratownicy wciąż szukają zaginionych po tym, jak w środę wieczorem lawina zeszła na hotel w Apeninach. Nadziei nie tracą, bo dziś po 40 godzinach udało im się spod gruzu wydobyć 8 żywych osób. 2 osoby zostały uratowane już wczoraj. Na liście zaginionych wciąż są 23. Szef Straży Marszałkowskiej, pułkownik Arkadiusz Koszalkę, odwołany. Decyzję podjął szef Kancelarii Sejmu. Nowy komendant, jak informuje Biuro Prasowe Izby Niższej Parlamentu, zostanie powołany niebawem. Przyczyny odwołania pułkownika Koszalkiego nie są znane. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ostatnie 2 miesiące, jakie upłynęły od wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, były bardzo dobre dla rynków finansowych, szczególnie dla giełdy, i jest szansa na kontynuację tej dobrej pasy, mówi Radosław Piotrowski z Union Investment TFI. Wybór Donalda Trumpa rozbudził pewne nadzieje zarówno Amerykanów, jak i w innych częściach świata, że ten element, który od wielu miesięcy był postulowany, a więc zastąpienia polityki monetarnej czy wspomożenia tejże polityki polityką fiskalną, będzie realizowany. Dobra sytuacja gospodarcza w USA przekłada się na poprawę gospodarczą na świecie, także w Europie i w Polsce. Pytanie, czy właśnie europejscy przywódcy, idąc śladem Donalda Trumpa, jeżeli on zacznie realizować te swoje obietnice inwestycji infrastrukturalnych i stymulacji fiskalnej, nie zaczną robić tego samego, tak? Oczywiście to wtedy też byłoby pozytywne dla gospodarki, natomiast to jest raczej sfera jakichś dywagacji i przypuszczeń. W Waszyngtonie trwa właśnie ceremonia zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W pierwszym kwartale tego roku na nasz polski rynek ma wejść estoński bank Inbank. Może dojść do istotnych przetasowań na rynku lokat bankowych. W Estonii bank płaci nawet 2% za 3-letnią lokatę przy zerowych stopach procentowych. Możemy się spodziewać, że także u nas zaoferuje atrakcyjne oprocentowanie lokat, mówi Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. Obecnie za taką dobrą lokatę właściwie można już uznać taką z oprocentowaniem około 2%. No i jeżeli nagle pojawi nam się bank, który zacznie oferować lokaty z oprocentowaniem, nie wiem, o 2 punkty procentowe wyższym niż stopy NBP, no to mielibyśmy mniej więcej 3,5%. No to myślę, że bank jednak spotkałby się z dużym zainteresowaniem. Co ważne, bank nie będzie podlegał pod polski nadzór i nie będzie też objęty gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ale jak zaznacza ekspert, to nie będzie tak, że klienci nowego banku nie będą w ogóle chronieni. Teraz w ramach Unii Europejskiej we wszystkich krajach obowiązują takie same gwarancje na poziomie 100 tysięcy euro, więc właściwie poziom ochrony, można powiedzieć, jest dokładnie taki sam. Unijne prawo przewiduje, że jeśli ktoś uzyskał w Unii Europejskiej licencję bankową, wchodząc na kolejny rynek wspólnoty, nie musi starać się o licencję u lokalnego nadzorcy. Na podstawie tzw. europejskiego paszportu działał u nas także grecki Polbank. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki. WIG20 minus 0,47%, WIG15% na minusie. Obroty wyniosły ponad 1 miliard złotych, a teraz frank szwajcarski kosztuje 4,06 groszy, euro 4,36 groszy, dolar 4,09 groszy, a funt brytyjski kosztuje 5,04 groszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czy przybliżyłeś już technologię seniorom w swojej rodzinie? Aktualnie próbuję oderwać babcię od czytnika e-booków, a dziadka od laptopa, na którym gra w strategię. Gdy skończą, mogę im oczywiście coś przybliżyć. Wojtek i Reneusz zapraszają po prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Na przykład po laptop Kiano z procesorem Intel i systemem Windows 10, idealny do kontaktu z bliskimi przez Skype, za 799 zł. Saturn, technologia tak ma. A niech to.

Czas na wiadomości śniegowe. Henryk Sytter, witamy. Witam serdecznie. Zacznę od Czech. Bardzo się poprawiły u naszych południowych sąsiadów warunki narciarskie i tak w Harachowie pokrywa śniegu dochodzi do 140 cm, 7,5 km przygotowanych tras. W innej karkonoskiej stacji Rokitnica śniegu jest od 90 do 120 cm. W Słowacji na Wielkiej Raczy przy polskiej granicy 55 cm śniegu w Wysokich Tatrach. Polacy lubią jeździć na przykład do Tatrzańskiej Łomnicy, tam jest ponad metr białego puchu. W Niskich Tatrach oczywiście Jasna, Zachradki, Lukowa, ponad 50 cm śniegu i bardzo dobre warunki narciarskie, a w Bachledowej Dolinie 80 cm. Teraz kraje alpejskie. W Austrii, w rejonie Salzburga, Flachau od 80 do 150 cm śniegu, 56 km tras, 13 wyciągów. Znakomite warunki w Zell am See, 110 cm pokrywa, 46 kolejek górskich. W Tyrolu zapraszam na przykład do Iszkl. Od 20 do 60 cm śniegu, 37 kolejek górskich, 176 km tras. W Karyntii można wybrać się do Heligenblut czy Nassfeld. Też Państwo nie będą zawiedzeni. We Francji, Chamonix do 1 metra śniegu, 163 km tras, 33 wyciągi. W Ledezalp 126 cm. W Tignes, też ulubiony rejon polskich narciarzy, to jest Pas Kili, 130 cm pokrywa, 69 kolejek. I w Val Thorens w Trzech Dolinach również znakomite warunki narciarskie. Jeżeli ktoś się wybiera do Włoch, w Dolomitach, w Predazzo, 30 cm, 46 km trasy, w Livigno przy granicy szwajcarskiej, 31 wyciągów, 89 km nartostrad, w Bormio, 45 cm i 35 km tras. W Szwajcarii można wybrać się do Zermatt czy do Davos, tam jest od 115 mniej więcej centymetrów pokrywa, 19 kolejek i 38 wyciągów w Davos. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner o sytuacji śniegowej. Puls Trójki. Za chwilę. Wcześniej. Julie London. Gregory Porter. Za 17 prawie. 18. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Other words, please be true. Please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other ways, darling, kiss me, whoa. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Hold my hand. In other words, darling, kiss me. Oh, fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for. In other words, in other words, please be true. Please be true. In other words, I love you. Puls Trójki. Zapraszam. zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. A w studiu Zbigniew Pisarski, Fundacja Pułaskiego. Witam. Dzień dobry państwu. I publicysta Andrzej Krajewski, były korespondent w Stanach Zjednoczonych. A ja nawet powiem dobre popołudnie. No i mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeszcze nie mamy. Właśnie teraz trwa uroczystość, w której Donald Trump składa przysięgę. Można powiedzieć chyba, że już mamy. Na razie mormoński chór śpiewa. Lada chwila, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych złoży swoją przysięgę i wygłosi pierwsze przemówienie. Panowie, jaki będzie ten świat ery Donalda Trumpa? Oby był lepszy niż kampania wyborcza, bo ona już sprowadziła, można powiedzieć, debatę do takiego dość niestety rynsztokowego poziomu kłamstw i pomówień, że no już chyba najwyższa pora wrócić jednak na salony z tejże ulicy. Natomiast no, miejmy nadzieję, że ona będzie przede wszystkim korzystna dla polskich interesów, bo tutaj jest wiele, wiele niewiadomych i wiele rzeczy pokładamy w sferze wiary, a wolałbym, żeby to była jednak dość przewidywalna prezydentura. No i Polska jest w tym takim miejscu dość newralgicznym, bo zdaje się, że prezydent Trump i jego otoczenie bardziej patrzą na Bliski Wschód, na Syrię niż na Ukrainę, Polskę, region. Czas pokaże. Tak naprawdę ciągle jest to wielka niewiadoma i myślę, że bardzo znamienne będą pierwsze decyzje prezydenta Trumpa. Znamienne wiemy, będą też pewnie pierwsze słowa. My je za chwilę usłyszymy, ale obserwujemy, co on powie. Natomiast bardzo dużo dostał, ponad 200 tych executive orders, które ma zanalizować i kilka z nich, czy kilkanaście, podpisze w pierwszym dniu, dzisiaj jeszcze, więc już trochę będziemy wiedzieli. Zadałem na razie takie ogólne pytanie, bo mam wrażenie, że od tych kilkunastu tygodni mamy tylko takie dwie skrajne opinie, albo hura optymizm, albo takie opinie, że to już jest koniec świata, teraz będą wojny i dramat. Jaki właśnie będzie ten świat? Co się zmieni w tych najbliższych miesiącach? Może na razie tutaj na tym kolegi się dużym zainteresowaniem, ponieważ no, ja mam odczucia raczej te bliższe końcu świata, ale oczywiście to jest przesada, nie, spokojnie. Natomiast no, na pewno to jest prezydentura nieprzewidywalna i w tym jest największy problem, ponieważ w polityce światowej przewidywalność jest jedną z najważniejszych wartości. Dlatego, że jeżeli chce się planować nie na parę miesięcy, tylko na parę lat, a nawet na dziesięciolecia, to chce się mieć partnera, co do którego wiadomo, co on będzie robił. Cała kampania wyborcza, cały życiorys Donalda Trumpa mówi, że jest to człowiek, co do którego nie sposób przewidzieć, jak się zachowa. Zaprzecza sam sobie, zmienia partię jak rękawiczki, już nie mówię o żonach i kochankach. Naprawdę łamie wszystkie swoje obietnice i taki człowiek w roli najważniejszego człowieka na świecie jest rzeczywiście zagrożeniem. Ale właśnie, czy słuchając Donalda Trumpa już po wygranych wyborach i porównując z tym, co mówił wcześniej, nie mają panowie wrażenia, że jednak on nie będzie aż tak radykalnym prezydentem? No, ten ton jest zdecydowanie inny niż z kampanii wyborczej. No, przede wszystkim myślę, że już praktycznie możemy mówić nie prezydent elekt, tylko prezydent Trump, no, dał się poznać jako dość wyrazisty oportunista. Innymi słowy, podszedł do tego... To jest elegancko powiedziane, to tak, zgadza się. Bo to jest człowiek, który no, trudno go utożsamiać wartościami konserwatywnymi, trudno mówić, że jest klasycznym kandydatem republikańskim. Innymi słowy, już samo wystawienie go i sam fakt, że on wygrał z nominacji wymuszonej, ale jednak nominacji republikańskiej, już stawia de facto, że tak powiem, świat na głowie, świat symboli sceny amerykańskiej. Natomiast no, jego wiarygodność jest bardzo wątpliwa. I nawet sam fakt, że w ostatnich dniach największym obrońcą moralności prezydenta Trumpa jest skądinąd prezydent Putin, przemawiający z Moskwy w obronie prezydenta Trumpa, to już nam pokazuje, że ten świat będzie zupełnie inny podczas tej prezydentury. Natomiast jest to ciągle jedna wielka niewiadoma. Może pójść w kierunku Ronalda Reagana, który zaskoczył wszystkich sceptyków, ale może również potwierdzić tych, którzy się obawiają, że on będzie destabilizował nie tylko amerykańskie życie publiczne, ale również poprzez swoje zachowanie porządek na świecie. Obaj panowie powtarzają cały czas, że to jest wielka niewiadoma, że to jest duży znak zapytania, ale patrząc na osoby, którymi on się otacza, czy coś możemy właśnie powiedzieć o jego prezydenturze, bo on będzie... O tych ludziach zaraz, ale jeszcze nuta optymizmu. Nuta optymizmu, która polega na tym, cokolwiek byśmy powiedzieli o tym prezydencie, już właściwie prezydencie, to nie można powiedzieć, że jest to przyzwoity facet. Raczej wprost przeciwnie, to kawał drania. I to jest ten optymizm? I to jest ten optymizm, dlatego że w polityce kawał drania z takim draniem jak Putin jest w stanie wygrać. I tu jest jakaś nadzieja. Oczywiście jest pytanie. A jeśli chodzi o te osoby, którymi się otacza? A to są bardzo zróżnicowani ludzie. I znowu. Trump mówi, zebrałem doskonały zespół, no ale przecież najważniejsze jest to, na ile on będzie, na ile on pozwoli temu doskonałemu zespołowi, w jego opinii, czy on jest taki doskonały, można dyskutować, ale to są indywidualności. A czy ci ludzie będą mieli cokolwiek do powiedzenia? Przy takim typie, jakim jest Trump, obawiam się, że nie. Dlatego jakby analizowanie, jak to będzie wyglądało, jak wyglądały ich przesłuchania, to było ciekawe. Oni mówili różne rzeczy, często różne od Trumpa. Moim zdaniem to nie będzie miało większego znaczenia. A co oznaczają słowa uczynię Amerykę wielką? One wiele razy powtarzały izolacjonizm, czy też coś innego? No myślę, że izolacjonizm to na pewno duża koncentracja na problemach i na sprawach amerykańskich, a trochę odłożenie na drugi plan sprawy międzynarodowe. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tych osób, które są wokół Trumpa wskazane na poszczególnych członków jego kabinetu, no to mamy do czynienia z osobami zarówno silnymi, takimi jak sekretarz obrony generał Mattis, który jest podziwiany przez zarówno demokratów, jak i republikanów, ale mamy też osoby takie jak generał Flynn, które są dość kontrowersyjne, są uważane za osoby słabo zorganizowane, jako osoby, które są bardzo spolegliwe wobec takich krajów jak Rosja, ale też jest na przykład sekretarz edukacji, którą wczoraj podczas przesłuchania senator Sanders de facto jej zarzucił, że gdyby nie datki na kampanię przez jej rodzinę, to ona by w życiu na tym stanowisku nie siedziała. No ale nie mamy, mamy bardzo dużo oligarchów tam, bo się szacuje, że około 9% jego otoczenia to są tak, ludzie, którzy mają ponad miliard dolarów majątku, ale też około 40% osób w jego otoczeniu to są jedynie osoby, które mają doświadczenie w rządzeniu. Innymi słowy, bardzo wielu jest nowicjuszy, w tym bardzo dużo osób z sektora biznesowego i w szczególności tutaj bym położył nacisk na sekretarza stanu, pana Tillersona, który jest, można powiedzieć, takim no, niezwykle silnym urzędnikiem z biznesu. To znaczy przeszedł wszelkie szczeble kariery w biznesie. Tym samym można zakładać, że jest świetnie zorganizowany i jest bardzo drapieżny. I to może to być mocno rozgrywający. Od kilku tygodni i także tutaj w tym studiu już parę razy padły słowa Putin i Rosja. I co jeśli chodzi właśnie o stosunki z Rosją? Kto się może przede wszystkim tego obawiać, tego zbliżenia na linii Waszyngton-Moskwa? No Ukraina, to jest zupełnie oczywiste. Wszystko wskazuje na to, że dla Trumpa sprawa Krymu nie odgrywa zasadniczego znaczenia. Oczywiście dla Ukrainy to jest być albo nie być. Oni Krymu już nie mają, ale oni w życiu do tego się nie, z tym się nie pogodzą. Nie zgodzą się również na jakiekolwiek kwestionowanie tego, że no w XX wieku jeden kraj wyrywa część drugiego kraju i potem mówi, organizuje głosowanie i wszystko jest w porządku, bo jakieś zielone ludziki głosowały za tym. No to jest bandytyzm. Kraje i ten bałtyckie bandytyzm nie może też być. Słucham? Kraje bałtyckie też się mają czego obawiać? Kraje bałtyckie to jest troszkę co innego. Kraje bałtyckie, no jakby one są w NATO, to, no ale wiadomo, że to można załatwić w ciągu paru godzin. Jeżeli się akceptuje tego typu politykę w stosunku do Ukrainy, no to kraje bałtyckie pytają, chwileczkę, nas można czapkami nakryć. I co? W ciągu ostatniego tygodnia byłem zarówno w Wilnie, jak i w Kijowie i powiem szczerze, że nastroje są pełne obaw. Zarówno w jednej, jak i w drugiej stolicy i rozmawiając na przykład z panią Hanną Hopką, szefową Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Ukrainy, no to oni uważają, że zostaną przehandlowani. I to jest w tym bardzo dużo prawdy i prawdopodobieństwa, ponieważ dla otoczenia prezydenta Trumpa, tak jak na przykład dla generała Flynna, który specjalizuje się w Bliskim Wschodzie, Syrii, to będzie przede wszystkim obszar zainteresowania. On jako doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Trumpa no będzie miał na początku przynajmniej dość dużo do powiedzenia. Natomiast dla prezydenta Putina skądinąd Syria ma drugotorowe znaczenie. Przede wszystkim kluczowa jest Ukraina. I może się okazać, że w ten sposób łatwo się panowie porozumieją. Dobrze, my dostajemy Ameryka Syrię, a wy bierzecie i robicie co chcecie w Ukrainie. Dla Polski to byłby dramat, dlatego że nasze bezpieczeństwo zależy również od stabilności i dobrobytu Ukrainy. Mówią też panowie cały cały czas, że przecież mamy NATO, ale Donald Trump wiele razy wskazywał, że no ani NATO, ani Unia Europejska w takiej formie, w jakiej istnieją, nie powinny istnieć. Coś powinno się zmienić. Właśnie, czy to oznacza koniec NATO, czy to oznacza jakąś przeorganizację? Co to może oznaczać? No oczywiście NATO bez Stanów Zjednoczonych nie jest, no w ogóle to odpada. To jest niemożliwe. No tak, ale on mówił NATO, jest obsolete, czyli takie staroświeckie, takie przestarzałe w walce z terroryzmem. To jednak ważne. Tam była ta druga część zdania. No i teraz jest pytanie, jak on sobie wyobraża tę walkę z terroryzmem? No właśnie, czy to są rozmowy z Rosjanami i oddanie na przykład Ukrainy za Syrię i z tym, że tutaj się teraz z panem nie zgadzam, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli Putin się zgodzi wycofać z Syrii, to oszuka. To, że Rosjanie są na Bliskim Wschodzie, to, że odgrywają tam rolę, przecież o co chodzi Putinowi? On chce wrócić do tradycji Związku Radzieckiego, czyli światowego mocarstwa. I wszystko, co robią Rosjanie od iluś lat, odkąd on objął prezydenturę, pierwszą, a potem z przerwą i obecną, to jest powrót do światowej pozycji Rosji, tak jak był Związek Radziecki, Stany Zjednoczone. I nie ma najmniejszej wątpliwości. Trump daje mu okazję, żeby to właśnie zrobić. Czy już mamy prezydenta? Jeszcze, na moment będziemy mieli. Jeszcze nie mamy przemówienia. Jaka przyszłość czeka na to? Czy na to będzie musiało się zmienić w najbliższych latach? Znaczy, wydaje się, że prezydent Trump, tak jak potraktował wszystkich ambasadorów politycznych z politycznych nominacji, to znaczy nie dał im nawet jednego dnia więcej niż do stycznia 20, czyli do dzisiejszego dnia, na spakowanie się i pozostawienie, nawet nie uszanował tego, że ich dzieci chodzą do szkół, muszą zakończyć rok. Po prostu wszystkich odwołał w sposób bezkrytyczny, odchodząc od pewnej tradycji. To samo stało się wobec zastępcy sekretarza generalnego NATO, pani Rose Gottenmiller. Ja jej zadałem pytanie dokładnie w tej kwestii, dosłownie w ubiegłym tygodniu, ponieważ Washington Post napisał, że wysłannicy Trumpa skontaktowali się z sekretarzem Stoltenbergiem i powiedzieli, że pani Gottenmiller powinna być odwołana. Oni powiedzieli, że to jest urzędnik instytucji międzynarodowej, ale bez wątpienia NATO, nie mając poparcia, tym samym nie poświęcając pani Gottenmiller, nie będzie miało wsparcia u nowego prezydenta. Tym samym należy spodziewać się, że będzie łamanie kręgosłupa NATO. No i nie zdążymy już skomentować pierwszych słów Donalda Trumpa, bo Donald Trump trochę się spóźnia. Zbigniew Pisarski, Fundacja nerwowa. Pułaskiego i Andrzej Krajewski, były korespondent w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Kup LG 49 cali 4K klasa A+, za 2699 zł, a otrzymasz 200 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Wiadomość z ostatniej chwili. W całym kraju trwają poszukiwania. Poszukiwany rocznik 2016. Rysopis. Samochody dostawcze Mercedes-Benz, Citan, Vito oraz Sprinter. Znaki szczególne. Rocznik 2016. Atrakcyjna cena, promocyjne finansowanie i korzystny pakiet gwarancyjny. Ostatnie modele widziane były w salonach Mercedes-Benz. Nie czekaj i namierz Mercedesa jeszcze dziś. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Na zimowe szaleństwa i wyprawy w poszukiwaniu wiosny, na romantyczne kolacje,